Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Rabbimiz dilemiş olsaydı biz yazları, kışları olan, geçinme derdi olan, sıkıntıları olan bir dünyada değil, cennette imtihan olurduk. Ya da işte bir öğrencinin imtihan olmak için bir salonda bekleyip o salondaki sonuçlara göre imtihan olduğu bir ortamda Allah bizi imtihan eder. Kimi de dilediyse cennete, kimi de dilediyse cehenneme götürürdü. Bu işimiz biterdi. Şu dünya hayatının en büyük hakikati, bir sinek kanadı kadar değerli olmadığı halde, çer çöp hükmünde olduğu halde, cennet kadar değerlidir de aynı zamanda. Çünkü Allah, bu sinek kanadı kadar değer vermediği dünyayı, cenneti kazanmanın tek geçerli merkezi olarak yaratmıştır. Dünyayı hor görmemiz, yani bunun kıymeti yok, biz nihayetinde cennet için varız dememiz, esasen dünya bir pislik, boşluk olmasından değildir. Cennetle kıyas edildiğinde bir hiç olmasındandır. Nihayetinde 50 sene, 100 sene, bilemedin 200 senesi olacak bir dünya, ebedi cennetle kıyas edilemez şüphesiz. Sonsuzla sınırlıyı kıyas etmek olur bu. Fakat Rabbimiz cennete gidebilmeyi dünyaya bağlamış. Peygamber de olsa bir insan ancak dünyadan cennete gidilebiliyor. Başka türlü gidiş imkanı, cennete gitme imkanı yok. Melek olup melekler gibi hiç muhasebe görmeden, hiçbir mükellefiyet taşımadan da yaşama imkanımız olmadığına göre, sonunda cennete gidebilmemizin tek ve resmi merkezi dünyadır. Bu gözle bakıldığında dünya müthiş bir yer, kıymeti bilinmesi gereken bir yerdir dünya. Eğer gaye cennet olmayıp da dünyayı cennetleştirmek isterse insan, yani dünya asas cenneti olacakmış gibi çalışırsa, helak eden budur. Biz dünyayı lanetlerken, ırmakları, dağları, vadileri, yazı, kışı, baharı lanetlemiyoruz. Bu cazibeye aldanmayı lanetliyoruz. Dünyanın bu güzelliğinin, bizim asıl güzellik olan, asıl gaye olan cennetimize engel olmasına aldanıyoruz. Hani sofra kurulana kadar çocuğun eline oyalansın diye verilen plastik bir emziği asıl yiyecek zannetmesini ayıplıyoruz. Ayıplamamız gerekiyor. Kardeşler, Rabbimiz dedik ki cennet için dünyayı şart koştu. Cennetten cennete gidilmiyor. Dünyadan cennete gidiliyor. Bunun için de biz dünyayı çok fazla abartmadan ama horlayıp da yok saymadan ortada bir çizgide tutmamız gerekiyor. Bu çizgiyi bulamadığımız sürece ya dünyayı horlayıp aslında da ahireti de kaybedip gideriz ya da ahiretimizi kaybedecek şekilde ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumud dünya. Siz dünya hayatındayken hakkınızı tüketmiştiniz. Allah'ın bu şekilde söyleyeceği kullarından maazallah olabiliriz. Şimdi bu perspektiften, yani dünyayı baş ver canım önemi yok deyip bu yüzden de cenneti kaybetme tehlikesi veya ah dünya vah dünya ne kadar güzelsin mantığıyla bakıp kökten cenneti kaybetme tehlikesi arasında mutedil bir çizgi bulmamız lazım. Bu mutedil çizgiyi bulabilenler Allah'ı da bulmuş oluyorlar. Burada şu tasihi yapmamızda fayda var değerli kardeşler. Şimdi ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hayatını incelediğimizde bakıyoruz ki bilhassa Mekke döneminde ağaç kabuğu bile yemekle karşı karşıya kalmışlar. Yani bir açlık, yokluk, sıkıntı, üzerlerinde gömlek yok, ayaklarında ayakkabı yok. Bir farklı, bize göre çok farklı, çok zor bir dünya hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Ve neticede o tür bilgiler, yani ashab-ı kiram şu yok, bu yok, fakir, sefil, aç, susuz, gelip bir hurma yok mu ya Resulallah diyor, bir hurmayı 3 kişi yiyorlar. Şimdi bu manzaraların toplamından karşımıza şöyle bir sonuç adeta çıkıyor. Kim dünyada sıcak bir ekmek yediyse vay haline, ahirette nasibi yok. Yahut da hele hele biraz pahalı bir elbise giydin mi yandın. Ashab-ı kiram deveye bindiler, katıra bindiler. Sen pahalı bir arabaya mı bindin? Yok nasibin cennette. E niye? E görmüyor mu ashab-ı kiram nasıl sefalet içerisinde yokluk, kıtlık, işte bir ekmeği oturup ailece bir hafta 10 gün yediler diye böyle bir senaryo üretiyoruz. Bu kesinlikle yanlıştır kardeşler. Ashab-ı kiram bulamadılar. Bulamayınca da kahrolmadılar. Bulamamanın şartları neyi gerektiriyorsa %100 onu yaşadılar. Bu paragrafın birinci cümlesi. İkinci cümlesi nedir? Bulunca da müthiş bir dünya servetiyle yaşadılar. Kiloyla altınları da oldu ashab-ı kiramın daha sonra. Buradaki çizgi bizim, hiçbir şey bulamayıp, bir tane hurmayı, erikten biraz daha büyük bir hurmayı, yalayarak gün geçiren de sahabiydi. Daha sonra 10 tane, 20 tane hizmetçi ile yaşayan da onlardılar. O bir hurmayı bulup yaşayamayan insanlar, hizmetçi doyurdular. Deptebeli bir hayat da yaşadılar. Bu çok önemli. Yani ashab-ı kiramın, işte hicretin 110. senesine kadar sahabi yaşadı. 110. yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 100 sene sonraya kadar sahabi vardı dünyada. O bizim ilk başta duyduğumuz bir hurmayı bölüşerek yemek zorunda kalanlar, evde günlerce yiyecek bulamayanlar, çakıl taşını yemek diye pişiriyor numarası yapıp çocuğunun açlığını gidermeye çalışanlar, bunlar bir dönemdi. O dönemden sonra ashab-ı kiramın, deyim yerindeyse anlaşılsın diye söyleyeyim, çuvalla para buldukları dönemde oldu. Fakat ortadaki çizgi neydi biliyor musunuz? O bir hurma bulup da yaşayamayan adamlar sabah namazına hangi heyecanla gidiyor duysalar, çuvalla para buldukları zaman da sabah namazına aynı heyecanla gittiler. Ne bir hurmaya muhtaç olmak onları ibadetten alıkoydu, ne de çuvalla altın buldukları zaman ibadetten geri kaldılar. Allah'ın istediği de buydu zaten. Kıtlıkla, yoklukla sınarken hangi performansla kulluk yapıyorduysalar, çuvalla altın bulduklarında da o performansla ibadet yaptılar. Kıtlık sefalet döneminde hanımından başka bir kadına gözü değmiyordu, harama asla gözünü açmıyordu. Sonra çuvalla altın bulunca haram helalleşmedi gözlerinde. o zaman evindeki hanımını hor gören adam rolüne bürünmedi. O bir hurmayı bölüşerek yedikleri zaman nikahsız kimseye bakmak doğru değil, haramdır diye nasıl inanıyor ve uyguluyordu Hüsalar? Her ay bir kadın değiştirip yeni bir evlilik yapacağı bir zamanda da o adam olarak yaşadılar. Fakirlik onları çileden çıkarmadığı gibi, zenginlik de şımartıp çileden çıkarmadı. Ashab-ı kiramın büyüklüğü budur. Burada büyük oldular. Çok fakirlik döneminde kazandıkları puanlarla değil, fakirlikle zenginlik arasında kimlik değiştirmemekten kaynaklanmış bir puanla büyük adam oldular. Allah onlardan razı olsun. Bu da onların dünyanın gerçek kimliğini iyi tanıdıklarını ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, dünya budur, bundan başka bir şey değildir diyen talimatlarını iyi anladılar. Şu ifadeyi sözlerimin başında düzeltmek istiyorum. Yani zavallı sahabi, 120 bin sahabi demek, 120 bin aç sefil adam demek anlamına gelmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Sahabe-i kiramın cebinin parayla dolduğu, midesinin de istediği kadar karnının dolduğu, doyduğu bir dönemi olmuştur. Ama kimlikleri hiç değişmemiştir. Sabah namazını camide kaçırmadılar. Aynı şekilde şımarıp Allah'ın haramlarını yok saymadılar. Faize sıfır mal iken de karşıydılar. Servetleri develerle Medine'ye taşındığı zaman da faizi Allah'la savaşmak olarak gördüler. Ashab-ı kiram budur. Bu insan modeli bizim örneğimizdir. Fakirken gözyaşı içerisinde tasavvuftaki sülükünde yürümeye çalışıp, zengin olunca başka bir mezhebe intikal eden Müslüman modelinde sıkıntı var. Allah bu dünyayı fakir müminler için, zengin de kafirler için yarattı denmesi kesinlikle batıldır. Tam aksine, dünya bütün cazibesiyle, bütün güzellikleriyle, servetiyle, vadileriyle, madenleriyle müminin hakkıdır. Ama madenin önünde erimiş mümin değil, madeni ocağında eritmiş mümin istiyor Allah. Altını görünce salyası akan mümin değil, altını Allah'ın nimeti olarak gören mümin istiyor. Döviz bozdursun mümin, ama döviz mümini bozmasın. Fark buradadır. Ashab-ı kiram döviz gördüler. Onlar da dövizci dükkanına girdiler. İran Kisra'sının sarayındaki mücevherler, değerli altın, elmaslar vesaireler Medine'ye geldi. Ashab-ı kirama İslam devletinin vatandaşları olarak maaş şeklinde bunlar dağıtıldı. Onlar da herhalde gidip dövizcide bunu bozdurup kullandılar. Ekmek yapıp yemediler madenlerden. Bunu bozdurdular. Onlar da dövizci gördüler. Onlar da para bozdurdular ama bozulmadılar. Sıkıntı burada kardeşler. Düzeltmek istediğimiz ashab-ı kiram üzerinden, düzeltmek istediğimiz şey, sanki orijinal Müslümanlık, samimi Müslümanlık, ne kadar yırtık gömlekle dolaşırsan, ne kadar pantolonun eski yırtık olursa, hele hele katırla dolaşıyorsun, araban asla yok ise, o kadar Allah'ın dostusun şeklinde anlaşılması kesinlikle doğru değildir. Müsriflik haramdır. Nimete kul köle olmak yasaktır. Allahu Teala'nın nimetini şükrünü vererek, hakkını eda ederek kullandıktan sonra en zengin insan mümin olmalıdır. Dünyanın bütün servetleri, imkanları sabah namazında secde eden, yeri geldiğinde teheccüde kalkabilen müminin önünde eğilip bükülmelidir. Mümin böyle olmalıdır ki Allah'ın yarattığı bunca nimetlerin hakkı gerçekten verilmiş olursun. Kafirin elinde nimet bulunduğu zaman, madenler kafirin borsasında açılıp bozulduğu zaman, mümin de bundan zarar görüyor, insan da zarar görüyor, hayvanlar da bundan zarar görüyor, tabiat da bozuluyor. O zaman derelerimiz zehir gibi akmaya başlıyor. Çünkü teknoloji, dünya nimetleri kafirin elinde olduğu için, kafir ölçüsüz kullandığından, haram helal bilmediğinden, yarın hesabını vereceğine iman etmediğinden dolayı, onun için fabrikasının para üretmesi önemlidir. Bacasından zehir saçılıp saçılmadığıyla ilgilenmez kafir. Ha, Avrupa'daki fabrikalar zehir saçmıyor ama niye böyle diyorsun? Alimallah, onların başında ağır çevre cezaları olmasa, zehiri ekmek diye insanlara yedirirler. İnsana acıdığından, tabiatçı, çevreci olduklarından değil, çevreye zarar vermek parasına dokunan bir ceza sistemiyle dengelendiğinden dolayı öyledir onlar. Kafirin ne kendine ne insanlığa merhameti olmaz. Kafirde merhamet olsa ebediyen cehennemde kalacağı cehennem ateşine karşı bir kendine acırdı. Kendine acımayan, iman etmeyen başka insana, çocuğa acıyormuş, kedilere mama yapıp veriyorlarmış, çevreciymişler, bunu kedilere anlatsınlar. Kimse kimseye anlatmıyor. Elbette kedi besleyecek, elbette köpek besleyecek. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kadın olarak, erkek olarak doğurup çocuk besleyemiyor. Bu duyguyu neyle giderecek? Doğurmanın zahmetine katılamıyor. Başka köpeğin doğurduğu köpeği besleyecek. Ruh o kadar, mantalitesi bu, kafa yapısı bu, idrak bu. İnsan olduğu için, insan olarak yaratıldığı için okşama, sevme, besleme, yavrum deme duygusu var. Kendi cinsinden bir insana bunu diyemiyor. Köpeğe demek zorunda, kediye demek zorunda, çakal beslemek zorunda. Başka alternatifi yok bu dünya şartlarında. Kardeşler, iki şeyi vurgulamış olduk. Bir, ashab-ı kiramı rahat bırakalım. Sefil, kıtlık içinde yaşamış bir nesil değildir. Dünya nimetlerine esir olmamış bir nesildir ashab-ı kiram. Her türlü imtihan alternatifleriyle sınandılar. Her birinde muvaffak oldular. Allah onlardan razı olsun. Elbette insan oldukları için, büyük bir kitle oldukları için, bu kitlenin içerisinde bir kişi, iki kişi imtihanın filan çeşidinde bir aksaklık göstermiş olabilir. Masum değil, peygamber değil. Nihayetinde onlar da bizim gibi insandılar. 3-5 hataları oldu. Genel olarak bir çatıdan bakıldığında, kuş bakışı seyredildiklerinde, ashab-ı kiram madenlerin önünde erimemiş, dövizcide bozulmamış tiptirler. Dövizde maden parayı bozdurdular. Maden ocağında madeni erittiler. Allah onlardan razı olsun. Bu birinci nokta bizi de bir meseleye götürür. Zira sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve kitabımız Kur'an onları bize örnek olarak gösteriyor. Onlar bizim kendileri gibi olmamız gereken insanlar, insan örneklerimizdirler. Meleklerden bir örneğimiz yok bizim. Sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin peşinden gidiyoruz. Onu örnek kabul ediyoruz. Onun getirdiği dinin pratiği de ashab-ı kiramın üzerinde bize gösteriliyor. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramı dünya nimetleri açısından değerlendirdiğimizde bu orta çizgiyi yakalama mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Nedir orta çizgi? Dünya nimetle dolu, sen perişan bir hayat yaşamayacaksın. Dünya nimetlerinin önünde kul köle olmuş birisi olmayacaksın. Ortası nedir bunun? Cebin para dolu olacak. Kalbini para doldurmayacaksın. Beynini para doldurmayacaksın ama cebin, kasan, yatağının altı, yastığının içi para dolu olsun, zararı yok. Sabaha kadar okşu dur paralarını ama kalbinde durmasınlar. Paranın kalpte durması ne demek? Dairenin, iş yerinin kalbin içinde yapılması, inşa edilmesi ne demek? Artık seni para yönlendiriyor demek. Evlenirken parayı esas alarak evleniyorsun. Boşayacağın zaman paradan dolayı boşuyorsun. Allah'ın çizdiği haramlar, helaller çizgilerini yok sayabiliyorsun. Ya da erteleme hakkı kendinde görüyorsun. Ve benzeri işler. Dün sabah namazı kaçırmıyordun. Bugün bir türlü vaktin olmuyor sabah namazı kılmaya. Hep yoğun oluyorsun genelde. Dün, evvelki gün, yani sen borç alıp, bilet parasını da borç alıp, büyük şehire iş bulmak için gittiğin zamanlar, halanın, dayının, teyzenin, hepsinin elini öpmüş dualarını istemiştin. Sonra aynı köye, özel arabanla gittiğin, ziyarete gittiğin zaman, ilk defa büyük şehire gitmek için dualarını aldığın akrabanı bir türlü vakit bulup ziyaret edemedin. Çünkü 3 gün köyüne gittin, o 3 günde de çevredeki emlakçıları dolaşıp, son milletin elinde kalan tarlaları toplamak için gittin zaten. İnsanlarla dua alıp helalleşip gittin, tarlalara döndün, arsalara döndün. Orada kurulacak filan santralin kenarındaki, filan geçen yolun kenarındaki boş arsaları araştırdın, insana vaktin olmadı. İşte ne oldu? Toprak seni kendine çekti. Maden seni eritti. Para seni saymaya başladı. Bunlar ters ilişkiler. Ashab-ı kiram da fethettikleri topraklardan kovulmuş kimselerdi. Ama Mekke'ye döndüklerinde, hani o hicrete zorlandıkları, Mekke'ye döndüklerinde, şu 100 metrekarelik evimizi, şimdi üstelik kılıçlarımızla girdiğimiz bu şehirde 5 dönüme çevirelim demediler. Bir tek sahabi, bir tek sahabi, yahu ben bu Mekkeliydim zaten, İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor benim dedelerim, bu evde İbrahim Aleyhisselam'ın filan yeğeninin evi zaten, ben burada yerleşeyim demediler. Koca sahabi hastalandı, rahatsız oldu. Resulullah Mekke'ye döndüklerinde, hicretten sonra Mekke'yi fethedip geri geldiklerinde hastalandı. Efendimiz ziyaretine gitti. Baktı ki matem içerisinde, ne oldu, çok üzgünüm ya Resulullah dedi. Ne üzgünsün? Yahu biz bu Mekke'den Medine'ye hicret ettik. Şimdi bu Mekke'ye işte geldik, bir sebeple geldik. Ya hac için geldik, ya fetih için geldik. Hastalığım da çok ağır. Ben burada hicret için terk ettiğim yerde ölürüm diye korkuyorum ya Resulallah dedi. Peygamberle hacca gelmiş üstelik. Bu neyi gösteriyor? Bir kere sildik defterden Mekke'yi biz. Hicret ettik gittik. Bir daha hac etmek için gelince bile orada ölmek hoşuna gitmiyor. Bir kere gittik buralardan. Allah için satıldı bir kere burası. Mekke olsun, Allah için sattık. Değil mi Allah içindi? Mekke ise Mekke. Dediler, Allah onlardan razı olsun. İşte dünya adamı olmakla dünyayı adamın haline getirmek arasındaki fark bu. Yoksa Allah bize sefaletin arttıkça cennetliksin. Ne kadar sefaletin artarsa, çocukların ne kadar aç kalırsa, hanımın ne kadar 30 senelik entarisini hala giyiyorsa o kadar iyi kulsun diyen tek bir ayet yoktur. Ebu Zer el-Gıfari isimli sahabi radıyallahu anh, çok meşhur, bu ünvanla meşhur, yani zühdüyle, dünyaya tenezzülsüzlüğüyle meşhur bir sahabidir. Bu konuyu abartanlar da, at gitsin şu dünyayı diyenler de, hep Ebu Zer hadisleriyle örnek verirler. Ama bir şeyi unutmaları şartıyla. Bir şeyin üstünü çiziyorlar hep. Nedir o? Ebu Zer, sen tek adamsın, tek yaşayacak, tek öleceksin diyen peygamberi duymuyorlar. Aleyhissalatü vesselam. Sen tek öleceksin Ebu Zer. Yok senin dengin. 120 bin kişinin içerisinde ikincisi yok Ebu Zer'in. Tek kişiden de 120 bin kişilik ordunun içerisinde örneklik oluşmaz. Evet, yaptığı yanlış değil, yaptığı günah değil, ama örnek peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Açlıktan karnına taş bağladığından 2 sene sonra Hayber fethedildi. Hayber'in fethinden sonra anamız Aişe radıyallahu anha, Hayber fethedilince çorba gördük evde diyor. Bulunca yemeye başlamış demek ki. Bulmayınca isyan bayrağı kaldırmamış. Bulunca da şımarma belirtisi göstermemişler. Nihayetinde dünya bu. Allah kırmızıyla, beyazla, sarıyla, hangi rengiyle imtihan edecekse o imtihana hazır olmak kulluktur. Bu kulluğu beceremeyen birisi fakirken isyan ederek helak oluyor, zenginken de şımararak helak oluyor. Kardeşler, orta çizginin peşindeyiz. Yoksa dünyanın haramları sınırlıdır. 1000 tane haram şey yoktur dünyada. Milyon helal vardır, ama haramları sayın yüzü bulamazsınız. Şu eti yenen, keyifle, afiyetle kullanılan, şusundan busundan istifade edilen canlı hayvan sayısını saysanız karşınıza belki 10 bin çıkar, yasakları saysanız 100 tane, 150 tane bulamazsınız. Helaller daha çoktur. Serbest alanlarımız daha fazladır, fakat şeytan sürekli yasak olanı cazip hale getirir. Koca bir evin içinde bir çocuk dolaşırken sadece şu dolaptaki bardağı tutma demeye görsen, o bardaktan başka bir şey kalmıyor evde ya hani. Onu devirip kırmadan o çocuk rahat uyuyamıyor o akşam. Büyük olarak da biz buyuz işte. Koca okyanuslar dibindeki balıklarıyla, madenleriyle bütün dünyayı helal etmiştir Allah. Sadece bankadaki 20 liralık faizdir haram. O olmadan uyuyamazsın sen. O bardak senin eline geçecek, ahiretini harap edecek. Ondan sonra uyu. Ondan sonra da tövbe tabi. Hacca gidip tövbe hemen. Doğru, hemen tedavi için hacca. Kardeşler, imtihanımız bu dünya üzerindendir. Bu dünyanın değeri cennet kadardır. Çünkü cennet buradan kazanılacak. Tek melek gitsin diye bir dünya yok bizim. Rabbimiz yarattı ya. En çirkin ve en pis hayvan olan domuzu bile eğlence konusu yapamazsın. Bunu da Allah yarattı diyorsun. Domuzdan da pis bir mahluk yok dünyada. Necis. Salyası, buharı, her şeyi necis. Ondan necis bir şey yok. Lakin Allah'ın hikmetine bak. Bir inek büyüyüp süt verinceye kadar bir domuz 100 tane oluyor. Bir ineği bir çiftçi besleye dursun, ona saman parası buldum bulamadım demeye dursun, domuz besleyen abad oluyor. İmtihan değil mi bu? Salıyor Allah domuzu, hiçbir şey bulamasa kendi pisliğini yiyip gene besleniyor. İnek bir yerden başka bir inek geçsin, onun otunu yemez, nazlı. Helal nazlı. Bunda bir itiraz yok. Değil mi, helaldir, gıdadır o, berekettir. Onu Allah bir miktar nazlı yapıyor. İmtihanımız budur bizim. Domuzu bile tekmeleyip atamazsın. Necistir, bırak ormanda ne yapacaksa ne yapsın hayvan. Tarlana zarar veriyorsa vurursun, öldürürsün, o kadar. Yani domuz türü yok etme, domuz neslini kurutma kampanyası yapamaz insanoğlu. Allah yarattı nihayetinde. O da bir cins. O da bu dünyada var olması gerekiyor diye düşünmek zorunda mümin. Dünya da böyle. Domuz kadar da pis değil ya dünya. İçinde namaz kılıyoruz. Üzerinde namazımız var. Abdest suyumuz bu dünyadan bizim. Rızkımız bu dünyadan. Bundan da ötesi cennet köprümüz bu dünya. Varı ile yoğu ile bu dünya sayesinde cennete gideceğiz inşallah. Bu dünyanın değeri cennet ve cehennem kadardır. Çünkü cennete gidenler de cehenneme gidenler de bu faturayı nerede ödemiştiniz sorulduğunda dünyada diyecekler. Başka alternatif yok. Nasıl anasız babasız insan olmuyorsa dünyasız da cennet ve cehennem olmuyor. O zaman ashab-ı kiramı önümüze şablon olarak koyacağız. Bizim de büyük büyük apartmanlarımız, iş yerlerimiz olacak. Bizi belki develerle getirmeyecekler, bizim altın mücevherlerimizi. Tırlarla getirsinler. Şimdi deve mi bulacağız şehrin ortasında, bizim de mücevherlerimiz taşın. Tırlar kapımıza yanaştığı gün biz değişmeyen adam olacağız inşallah. O zaman Allah bizi imtihanını kazanmış kulları olarak görecek. O kırbaçlanan Bilaller, sonra fetihlerden sonra çuvalla ganimet kendilerine ulaştırıldığında aynı ezanın adamı oldular yine. Bir şey değişmedi. Eteksiz bir vaziyette Peygamber aleyhisselamın huzurunda çıkmış, ezan okumuştu Kabe'nin üstünde fetih günü. Sonra geniş geniş cübbeleriyle o ezanı okudu. Bir şey değişmedi. Değişen üzerimdeki kıyafet olmalı. Değişen soframdaki nimet çeşidi olmalı. Eğer değişen şahsiyetim oluyorsa benim, bataklık burası işte. Müminin şahsiyeti değişmemeli. Evi değişmeli. Değişmeli. Yani iki çocukken 50 metrekare bir evde idare ediyorduk. Şimdi Allah nimet verdi, bunu 150 metrekare yapmamız mümkün mü? Mümkün. E yok, değişmek yok diyemeyiz. 300 metrekarede otur. Ama çok geniş bir ev olduğu için ezan duyulunca o evden çıkmak çok zor olmasın. O kadar geniş eve gitme. 50 metrekarede iken, bir tencereyle bir tavanız varken, bütün akraba size gelip mümince oturup bir muhabbet edip çorba içiyorlardı. Şimdi mutfağın züccacı dükkanına döndü. Kendi torunların bile seni ziyarete gelemiyorlar. Hiç vaktin olmuyor. Bu değişimi göstermemeliydin. Yoksa müminin evinde tabak takımı olsun. Mümin at arabası gibi bir, ancak o kadar at arabası kadar değeri olacak bir arabası vardı. Akrabanın, mahallenin bütün hastalarını hastaneye o götürüyordu. Gün oldu, zırhlı arabası oldu. Şoförü oldu. Hiç vakti yok ona buna yardım etmeye. Değiştin. Arabadan önce sen değiştin. Mutfaktan önce hanım değişti. Allah nimet verince sen kazandın zannettin. Karun da bu şekilde değişti. Aslında Karun Bey efendi, Karun Bey zengin olduğu için bey demek gerekiyor. Karun Bey efendi aslında çok yabancı bir kimse değil. Firavun'un akrabalarından değil. Musa aleyhisselamın teyze çocuğu. O da İsrailoğullarından. Musa aleyhisselamın akrabası. Hani Firavun'un sülalesinden, Kıptilerden değil. Ne zaman kaybetti ama? Yahu Karun, sende çok değişiklikler oluyor. Bu mal seni değiştirmiş olmasın diye ikaz edilince ne dedi? İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Siz ne diyorsun ki, bunu ben kendim kazandım dedi. Hiç Allah vermiş olmadı. Bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu zaman rızkını Allah veriyordu. Ne zaman Allah onu imtihan için anahtarlarını, kasalarının anahtarlarını bir sürü hizmetçinin taşıdığı zamana geldi, o zaman kendi kazandı. Ve o gün kaybetti. Bitti. O gün battı Karun aslında. Sonra Musa aleyhisselamın bedduası ile battığı zaman batağı derinlenmiş. O gün batma kararı yazıldı kaderine. Çünkü denmeyecek sözü dedi. O bir dilim ekmeği Allah'tan alıyordu. Öyle inanıyordu. Çünkü peygamber akrabası hepten gavur bir şey değildi. Sonra kasaların içine koymaya başlayınca, bütün banka müdürleri kredi fırsatlarını önüne sununca onun, şimdiki deyimlerle, yani kredili bir adam haline geldi. Kredi istemeye görsün, önüne konuyor bütün imzasız çekler önüne konuyor adamın. İnnemâ utîtu alâ ilmin indî. Bu benim kendi emeğimle, alın terinle kazandığım şeydir dedi. O gün bitti. Mümin Kur'an'dan bunu hikaye, masal olarak okumaz. Ne olarak okur? Bir gün Allah'ın herkesin önüne çıkarabileceği imtihan alternatifi olarak okur. Herkes bir gün bir Karunluk sınavından geçebilir. Herkes. Biz nere asgari ücretten, oho, öyle bir şey yok. Herkes bu dünyaya geldiğinde annesinin bir kaşık sütüne muhtaçtı. O bir kaşık süt için ne kadar ağlıyordu şimdiki servet sahibi biliyor musun? Şimdiki o tonlarca süt malzemesinden gıda üreten o zengin adam zamanında annesinin bir kaşık sütü için bir saat ağlıyordu annesi bulaşıktayken. Hepimizin doğal örneği budur. Bugün asgari değil, sıfır ücrete mahkum olabilirsin. Yarın binlerce asgari ücrete imza atan bir adam olabilirsin. İşçisinin 1 lira sigortasını ödememek için yalan söyleyen adam olabilirsin yarın. Hepimiz, her insan bu süreçten geçme adayıdır. Geçirmez, başka bir süreçten geçirir ama Allah herkesi muhakkak imtihan edecek. Dünyanın ya parası, ya şehveti, ya forsu, bir şeysiyle sınayacak bizi Allah. Çünkü cennete gitmek istiyorsun. Bu cennete gitmek, cehennemden kurtulmak için bir şey yapılacak sana. Bu ya oruçta karşına çıkacak, zekatta karşına çıkacak, haçta karşına çıkacak, annen babanda karşına çıkacak. Çok güzel, hac var, sadakalar var, her şey var, var, var, var. Tamam, mükemmel. Fakat annesine oğlun nerede diye sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Küstürmüş onu, öyle gitmiş. Son Hong Kong'daki toplantıya mesela giderken öyle gitmiş. Bu efendi de Hong Kong'dayken sekreterini arıyor, filan vakıfın diyor ihtiyacı varmış, bir 100 bin dolar gönderin oraya diyor böyle. Telefonla da hayır da yapıyor. Ama annesine sorulduğunda cehennemin dibinde diyor. Herkesin ayağının altında bir karpuz kabuğu muhakkak var. Dünya budur. Dünyayı böyle tanıyan ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kazandılar. Bu nesilde de şüphesiz ashab-ı kiramın hayranı olup peşlerinden gidip kazananlar var, kazanamayanlar da var. Nitekim ashabın döneminde de dünya 120 bin kişi değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler 120 bin kişi değildiler. Belki milyon insan onu gördü ama o kadar imtihan kazandı. O kadar imtihan kazandı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'de rivayet edilen Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadisi çok önemli. Çok önemli. Sanki yol haritamız gibi ya da önümüzdeki sıkıntıyı gösteren bir hadisi şerif olarak hepimiz bunu kulağımıza küpe etmek zorundayız. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki dünya yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Yeşildir, tatlıdır. Dikkat edin. Allah dünyayı önünüze koyacak, merak etmeyin. Ve sizi muhakkak dünya ile deneyecek. Aman dünya imtihanına dikkat edin. Aman kadın fitnesine dikkat edin. Sizden önceki İsrail oğulları böyle helak oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, siz dediği zaman Muhammedun Resulullah diye iman eden herkese siz diye hitap ediyor Efendimiz. Sadece araba, sadece Türk'e söylemiyor bunu. Kim sen benim peygamberimsin ya Resulullah diyorsa bu söz ona da ait. Herkesin önüne dünya çıkacak bir gün. Banka kredisi olarak çıkacak, kadın olarak çıkacak, genç delikanlı erkek olarak çıkacak, force olarak çıkacak, müdürlük olarak çıkacak, bir şey olarak çıkacak muhakkak. Bir imam efendi minbere çıkarken hutbe okumak üzere, orada karşısına Allah dünyayı çıkaracak. Nasıl çıkaracak? Orada Allah'ın ayetlerinden, Peygamber aleyhisselamın hadislerinden birini okuması %100 gereken bir pozisyon olduğu halde, bu ayeti okuyup, yemekliliğime 2 sene kalınca karıştırmayın bu işleri diyecek, bitti işte. O gün kendim kazanmıştım demişti ya Karun Bey. O işte. İmamın karşısına mihrapta çıkacak. Müezzininin karşısına minarenin şerefesinde çıkacak. Hep Karun mu bu imtihanı böyle geçirecek? Senin malın mülkün de minare işte. İmamın malı mülkü o. Öğretmenin malı mülkü talebesi. Öğretmenin önüne bir tır dolusu dolar mı gönderecek Allah imtihan için? Senin önüne de talebe gönderdi. Kur'an kursu mualliminin önüne talebeyi gönderdi. Belki bir Ebu Hanife, belki bir Malik bin Enes olma muktediri bir çocuk senin önünde senin hırçın tavırların yüzünden Kur'an'dan soğuyup gidecek. Bir hanım kız belki ümmeti Muhammed'i kurtaracak nitelikte Allah kabiliyette yaratmış. O kabiliyet senin hırçınlığın, cep telefonunla görüşmen veyahut da onu filanca şeyde insani olmayan bir yöntemle azarlayıp dinden soğutman sebebiyle o da gitti artist oldu, şarkı söyledi. On binlerce insan onun şarkılarıyla cehennem buldular. Halbuki on binlerce insan ondan dinledikleri Kur'an'la belki Allah'ın cennetine gireceklerdi. Sen hala Karun'la ilgili ayeti okudur. Ah Karun ne zalim adammışsın. Nasıl Allah'ın mülkünde böyle konuşursun demişsin de bir tür Karunluk da sen yapmışsın. Yani hiç kimse Karun'u sanal alemde bir çizgi film zannetmesin. Hepimiz her gün bir çeşit Karun olup olmama sınavıyla karşı karşıyayız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Her sabah insanlar çarşıya çıkarlar diyor. Kimi kendini satar, kimi ticaret yapar geri gelir. Hangi çarşı bu çarşı? Evden çıkıp hayata gözünü açıyorsun ya. Çarşı bu. Şeytan da pazarlık yapıyor o çarşıda, melekler de yapıyor. Kimi cennetini kazanıp akşam evine dönüyor, kimi de cehennem kararını verdirip evine dönüyor. Hayatın hiçbir dakikası boş verip teğet getirebilecek bir şey değildir. Her dakika benim cennetle ilgili veya cehennemle ilgili son kararımın verildiği dakika olma ihtimali var. Her dakika benim için değerli. Bu dakikalarımın değerini dünyayı tekmeleyerek değil, dünyayı becerip ayaklarının altına alarak ancak kazanabiliriz. Kardeşler, bizim için çok önemli. Dünyayı atma hakkımız yok. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte dünya müminin zindanıdır diyor. Kafirin de cennetidir diyor. Bu doğrudur. Hadis bu çünkü. Bu şu demek mi acaba? Dünyada ben yokum. Hayır. Zindan ne demek? Yaşıyorsun, ekmeğin var, suyun var, sıcak, soğuk derdin yok ama sınırlısın demek. Zindan ölümü yansıtmıyor. Kurallı yaşamayı yansıtıyor. İstediğin zaman yatıp kalkamıyorsun. Kalk diye koğuşta tembih ediyorlar. Kalkıyorsun, gündüz yatma hakkın yok. Burası ev değil, zindan diyor. Kafir dünyayı evi gibi kullanıyor. Ayağını uzatıyor, ters yatıyor. Yastık kullanıyor, kullanmıyor. Gece yarısı kalkıp ziyafet çekiyor kendine. Kafirin ölçüsü yok, serbest, hür. Mümin ise, kurallı yaşıyor. Ona tutma, haram. Buna bakma, haram. Sabah namazına kalk, yatsıdan sonra da yat. Zindan bu demek mümin için. Kurallıdır. Cennete gidince mümin hürriyetine kavuşacak. Gündüz yok, gece yok, sabah namazına kalkmak yok, tesettür yok, bir şey yok cennette. Cennette tesettür diye bir dert yok. Çünkü cennette insanların içi dışı, gemiyi, her şeyi görülecek. Şeffafız orada inşallah. Orada hayat var. Zindandan kurtulduk geldik. Zindan bizim burada test sürecimiz oldu. Cennete dayanıp dayanmayacağımızı görmek istiyor Allah zindanda. Kafir de yeteri kadar hürriyet hakkını kullandığı için de biraz da birkaç trilyon sene o cehennemde hürriyetsiz yaşasın olacak. Ne kadar murad ederse Allah. Kardeşler, sözümüzü getirmek istediğimiz nokta şudur. Bugün adına dünyevileşme diyebileceğimiz bir hastalık Müslümanların evlerine, camilerine, medreselerine, sosyal ilişkilerine, aile ilişkilerine, hocalık, talebelik ilişkilerine, her yere sirayet etmiştir. Dünyevileşme. Bu dünyevileşmeyi camide görebilirsin. 5 vakit namaz kılmak için yapılmış yer, herhangi bir Roma imparatorunun sarayından daha görkemli. Avizesinden, çinisinden, fanoslarına kadar muhteşem bir yer. İçine girip şöyle bir bakınca, maşallah. Nesine maşallah, orada okunup gözyaşıyla dinlenen Kur'an'a mı maşallah dedin? Zaten Kur'an anlaşılmıyor ki, hoparlör sistemi anlaşılmak için değil, gürültü çıkarmak için kurulmuş. Bağır, çur, Allah sallanıyor, cami titriyor. Ses muhteşem, çini muhteşem, camlar çerçeveler zaten imparator sarayı gibi. Namaza gelince seri namaz. Sıcak soğuk sıkıntısı yok, kıraat sıkıntısı var ama namazın ne okunduğu, ne yapıldığı, tesbihat sıkıntısı var. Cami dünyevileşmiş, namaz hızlanmış, kalitesi düşmüş, katılımcı sayısı azalmış, görkemli cami var ama. Hem de böyle yerüstü, yani ayak düzeyinde de cami yok, asansörle çıkılacak camilere artık. Çünkü altları dükkan yapılacak camilerin. Dünyevileşme sirayet etmiş. Ağır bir hastalık olarak en basitinden kardeşler, Kur'an-ı Kerim okunurken bile Allah'ın kitabının dinlenmesiyle ses güzelliğinin tercih edilmesi arasında sıkışık kalmış bulunuyoruz. Eğer biri sesi güzel olmadan Kur'an okuyorsa, yani mümkün o kadar kısa okusa da toplantıya başlasak oluyor, sesi güzel biri için de kepenkler açılıyor. Okusun okuyabildiği kadar. İyi de bağırıyor. Bir de eko verdin mi sese, vermeye görsün. Übey İbni Ka'b bir dinleseymiş şu Kur'an'ı diye. Dünyevileşme. Dünya istila ediyor. Karun'u bireysel olarak istila etmişti. Bu ümmetin fitnesi mal üzerindendir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi ümmet olarak karunlaştırıyor. Evet, zekat henüz kalkmadı. Ama bu zekatı verilen mal hangi bankada üredi soramıyorsun bunu. Sorsan vakıf zekatsız kalacak bu sefer. Bunun adı dünyevileşmedir. Bu dünyevileşme dünyayı bulunması gereken yerden kaldırıp yüreklerimize oturtuyor. Allah'ın nazarında sineğin kanadı kadar, hatta sivrisineğin kanadı kadar, sivrisineğin kanadı kadar değerli değil ama müminlerin gözünde hiç taviz verilemez noktada duruyorsa bir çelişki var. Bu çelişki ne yapıyor bizi? Rabbimizden uzaklaştırıyor. Kardeşler, hadis-i şeriflere baktığımızda dünyevileşmenin ilk izleneceği yer insanlardan haya duygusunun kalkması olduğunu görüyoruz. Banka sayısı artmadan önce hayalı insan sayısı azalmış olması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, ashabına Allah'tan utanın ha, hakkıyla utanın, haya edin demiş, buyurmuş. Sahabeden biri de, ya Resulullah bizde bir hayasızlık görmedin değil mi, yani utanıyoruz biz, yüzümüz kızarıyor. Öyle değil buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Haya o değil. Kafanızda ne varsa, göz, kulak, dil, burun, onlar utanmanın etkisiyle yaşasın. Mide sisteminiz, karnınızda ne varsa utandığınız oradan belli olsun buyurmuş. Ne demek bunlar? Yani senin gözün haram görmüyorsa utanıyorsun demektir. Be adam, niye çaldın bunu dendiğinde elbette yüzün kızaracak. Haram bir iş, Allah'ın haram ettiği bir iş senin kulağına söz olarak girmemeli. Sen hayalı bir mümin isen. Sözünden belli olmalı. Hayalı bir müminin midesindekiler dışarı çıkarılacak olsa, laboratuvara konacak olsa, haram yoktur o gıdada. Çünkü hayalı bir mümindir bu. Dünyevileşme girebilmesi için bir eve, o evde 20 yaşında genç bir kızın 70 yaşında babasının önünde ayak ayak üstüne atma cüreti gösteriyor olması lazım. Dünya önce önünde engel gördüğü hayayı kaldırarak girer. Çünkü insanların gerek birbirlerine karşı, gerek Allah'a karşı hayaları, utanmaları devam ettiği sürece dünya oturacak yer bulamaz camilerde. İnsanların meclislerinde oturacak yer bulamaz. Bunun için biz dünyanın içimize sızıp dünyalık Müslümanlar haline getirmemesi için bizi bankalarla ve benzeri filanca kötü yerlerle uğraşmadan önce biz dünyalık adamlar adayı olup olmadığımızı test etmemiz gerekiyor ki bu da ancak içimizdeki haya duygusunun %100 baki olup olmadığı ile ilgilidir. Kardeşler, ikinci olarak da dünyevileşme içimize nasıl sızıyor bunu konuşuyoruz. Böylece tedbir de alacağız. Esma-i Hüsna'sı ile Allah'a imanda sıkıntı baş gösteriyor dünyevileşmeden önce. Ne demek? Allah bir, bir. Amenna ve saddekna. Yarattı, yarattı. Cennet onun, cehennem onun. Peygamber gönderdi, gönderdi. Bu caminin kenarında Esma-i Hüsna diye bir şey var. O da Allah. He, güzel. Peki orada Er-Rezzak yazıyor. Rızkı Allah verir. He öyle. Peki sen maaş alamasan ne olur bu ay? Ölürüm açtan. Sen Allah'ın kulusun. Allah da Rezzak. Ne oldu? Şeyi yok bu işin. İman zafiyeti. Orada Esma-i Hüsna'da El Müdebbir yazıyor. El Muheymin yazıyor. El Aziz, El Kahhar yazıyor. Yani işleri idare eden Allah'tır. Otoritenin sahibi Allah'tır. Her dediği olan Allah'tır. Düşmanlarının ipini uzatan Allah'tır yazıyor. Biz filanca şer güçle uğraşabilir miyiz? Yok, o kudretimiz olmaz. Adamların çok teknolojisi var. Peki teknoloji ve Allah hangisi? Allah büyük ama teknoloji güçlü. Buna iman denmez. Buna iman denmez. Dünyevileşme girerken önce imanımızın içini oyuyor. Yoksa dünyevileşme Balkanlardan gelen bir rüzgar çeşidi değildir. Balkanlardan rüzgar geldi. Trakya'da kar var, İstanbul'da Rodos var, fırtına var, gemiler yol alamıyor. Böyle bir hikaye değil bu. Ya nasıl bir hikaye? Önce zemin hazırlıyor şeytan. Bir asır, iki asır, üç asır zemin hazırlıyor. Böyle bir mesele varken, seni filan mezhep miydi, filan alim miydi diye ayrıntılarla meşgul ediyor. 50 sene, 100 sene. O arada Esma-i Hüsna'ya, Allah'a, bütün ayrıntılarıyla imanın senin çürümeye başlıyor. Sonra da ilk Balkanlardan gelen rüzgarla yere yatırıyor seni. Dünyevi bir adam oluyorsun. Bunları ben kazandım sözü. Karun'un ağzında böyleydi. Biz bunu ne diyoruz? Teknoloji bunu gerektiriyor diyoruz. Sosyal medya yaptı bu işi oluyor. Sosyal medya. Karun da ne demişti? Ala ilmin indi. Benim tekniğimle oldu bu işler demişti. İlla adının Karun, illa da imtihanın para olması gerekmiyor. İşte altı böyle oyuluyor, üstüne de sistemini şeytan bu şekilde kuruyor. Kardeşler, dünyevileşmenin en ağır alt tahribatından birisi de tuğlu emel, eski ulemanın deyimiyle uzun vadeli projeci olmaktır. İbadete gelince farzlarla sınırlı. Yatırıma, paraya gelince dünyanın da uzayda da arsa kapacak. Halbuki dünya 3 günlük. nasibini de unutmaman gereken bir dünyada yaşamak başka şey, dünyayı dört lokmaya bölüp sabah akşam her öğün birer defa yiyip rahatlamak başka bir şey. Uzun emelli olmak, 80 yaşından sonra proje üretmek, halbuki bugüne kadar geldiğine şükredip hemen Rabbine doğru yol almaya hazırlanmak gerekirken hala dünyaya yatırım yapmak, imtihanın dünyevileşme boyutunun karşımızda olduğunu gösteriyor. Kardeşler, dünyevileşmenin altımızı oyduğu sistem nasıl işliyor sorusuna vereceğimiz cevaptan birisi de israftır. İsraf, suyu boşa akıtmaktır da elbette, israf sofraya dökülmüş ekmek kırıntılarını çöpe atmaktır da elbette, ama asıl israf 24 saati dakikalara bölmeden yaşamaktır. Asıl israf budur. Ömrünü israf eden birisi, yani günü saatle yaşayan, dakikayla yaşayamayan, hatta ve hatta yaşlandıkça artık biz 40'ı geçtik, dakika çok yüksek bir limit, artık saniyelerle hesap etmemiz lazım hayatı diyemeyen bir insan salmıştır kendisini. Fırtınada sen kendini salınca da rüzgar seni istediği tarafa savuracak demektir. İsraf elbette suyun, ekmeğin, elektriğin israfıdır. Elbette, ama onlar israfın en ucuz şeklidir. Bedeli ödenebilir şeklidir. Çöpe attığın ekmeği kediler bulup yer, bir de sadakan olur belki senin için. İsraf ettiğin ömrün, İsraf ettiğin çoluk çocuğun, yani Allah'ın büyük bir proje için yarattığı çocuklarını sen kısır bir projede öldürüyor olman gibi suçlar, bu ümmetin gitgide dünyanın içinde bir mengenede sıkışmış bir nesne gibi sıkışıp kaldığını gösteriyor. Biz dünyevileşmeyle uğraşmak için, bundan sonra kimse batıya gitmesin, seyahate gitmesin, oradan bize dünya hastalığı getiriyor demeye gerek yok. Dünya batıda doğuda aynı aslında. Onlarla bizim aramızda çok bir fark yok. Altımızı oyuyor. Allah'tan, kuldan utanma kayboluyor. Tuğlu emel dediğimiz uzun hayaller peşinde koşuyoruz. Allah'a imanımızda sıkıntı oluşuyor. Ama camide namaz var. O ayrı bir konu. Namaz ayrı. Fakat hatta o namazın üzerinden küçük bir iman testi de yapabilirsiniz. Efendi, sen burada övleyi kıldın mı? Kıldım. Kim için kıldın? Allah için. Sana Allah ne verecek? Cennet diyor, vereceğim. Sen bu övleyi kıldın. Cennete gidecek misin? Nerede cennet bizde? Hani öğle namazı cennet demekti? Niye güvenmediğin bir senedi imzaladın sen? Öğleyi kılın cennet vereyim dedi Allah. Kur'an'ında dedi, peygamberi dedi aleyhissalatü vesselam. Sen de buna inandın, güya camiye geldin. Şimdi cennete gidebilir misin caminin merdiveninde düşüp ölsen? Yok canım, biz kim, cennet kim? Bu itimat sıkıntısı işte. Bu itimat sıkıntısının başka bir adı da iman eksikliği oluyor. İmansızlık demiyorum. Sahabe ile aramızdaki farkı ölçüyorum. Bir sahabi iyi de, şu övleyi kıldın ey filan oğlu filan, şimdi burada öldün, neredesin? Rabbimin cennetindeyim diyecek. Bitti. Niye? Çünkü şöyle bir inancı var onun. Rabbim bana kıl namazı, cennet vereyim sana dedi. Ben de kıldım, verecek. Allah sözünden caymaz. Sevban ne var ne yok, Sevban diye peygamber aleyhisselam kendisine sorduğunda, iyiyim ya Resulullah, çok iyiyim, akşam Rabbimin arşındaydım dedi, cennetteydim, hurilerle beraberdim. Ne diyorsun Sevban sen, ne anlatıyorsun, neredeydin sordum sana, sen cenneti, evet ya Resulullah, Rabbimin ayetlerini okudum, gözümü kapattım, kendimi Rabbimin yanında hissettim. Sahabi, İman, madem ki peygamber Kur'an okurken Rabbinizle konuşuyorsunuz diyor. Ben de Kur'an okuyorum, Rabbimle konuşuyorum. Ya bizim okuduğumuz Kur'an başka. Hayrola, Avrupa'dan gelmiş Kur'an mı okuyorsun sen? Ne demek senin okuduğun Kur'an başka? Madem başka Kur'an okuyorsun, orijinal Kur'an'a geç. Madem böyle bir sıkıntı var, bütün bunların temelinde kardeşler, asırlarca uyuyor şeytan. Nesilden nesile geçecek bir şekilde oyma yapıyor. Biz önceki nesli, aman büyük şehire git, köylerde hayat kalmadı ha, öküzle uğraşırsan aç kalırsın diyen bir nesil olarak bulduk. Şimdiki nesilde o öküzden kaçan nesil olarak, aman diploman olsun yoksa aç kalırsın, işsiz kalırsın, evlenemezsin, evlensen çocuğun olsa, çocuğun olsa kütrüm doğar, aman aman aman aman diye bir sonraki neslede, bu öküzden diplomadan kaçıp gelen neslede, bir sonraki nesle ne demek lazım? Yaşayamazsın, çabuk intihar et. Yaşayamazsın başka türlü. Çünkü kaçacak bir yer kalmadı. Uzaya da gidecek kadar bilet alacak parası yok. Ama Allah'a iman edenler, bir dilim lokma bulunmadığı gün bile, yaratan düşünsün beni dediler. Okudular Kur'an'ı, sadakallahul azim dediklerinde, telefonu kapatır gibi görüşürüz deyip, kapatır gibi Rableriyle telefon görüşmesi yapar gibi Kur'an okudular. İş imandan geçiyor, iman zayıfladıkça dünya geliyor. Dünyayı kovdukça oraya Allah geliyor. Bu tercihi bu şekilde yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.